L'has partit tot fa un moment i m'has deixat la mossegada al gest. Vaig arribar amb un cor trencat a l'orella, deixant l'altre lliure per donar l'oportunitat de compensar. I me'l vaig treure el cor trencat i avui me l'he trobat el vestit penjat al terrat. I me l'he posat altra vegada perquè res està tancat. Després d'aquests dies de cor compensat. El vers de la poètica. Pelant-me el cor, el cos i ja només la realitat. L'abisme, el teu vertigen, la nostra sort. La nostra sort és caminar sobre l'asfalt banyat. Ensumava la platja d'alguna manera, sense pau ni eternitat. I el camí que és el poema col·lectiva, la nostra sort. Somni la politonal. La diferència és, la diferència és que vas partir tot fa un moment i m'has deixat la mossegada al vent. I m'has deixat la mossegada al vent.